Tu program Trzeci Polskiego Radia Sobota. 3 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 6 minęła, zapraszamy na serwis Trójki, Beniamin Filip. Co najmniej 31 osób zginęło w pożarze siedziby związków zawodowych w ukraińskiej Odeście w mieście Żałoba Narodowa. Ta reforma wymaga odwagi i determinacji, przyznaje papież Franciszek, i szykuje się do ostatecznych zmian w rzymskiej kurii. Główną bohaterką była biało-czerwona. W tym serwisie też wrócimy na chwilę do wczorajszego dnia flagi. W Odeście na Ukrainie żałoba narodowa. W pożarze siedziby związków zawodowych zginęło wczoraj 31 osób, poinformowało MSW w Kijowie. Wśród ofiar pożaru jest prawdopodobnie 15 Rosjan i 5 obywateli Naddniestrza. Budynek zapalił się w czasie walk między prorosyjskimi bojówkarzami a kibicami i zwolennikami integralności Ukrainy. Siedziba związków zawodowych została prawdopodobnie podpalona przez proukraińskich manifestantów i kibiców, którzy najpierw zaatakowali pobliskie miasteczko namiotowe zwolenników integracji z Rosją. Była to odpowiedź na atak, do którego doszło jeszcze wcześniej. Uzbrojeni radykałowie starali się rozbić pokojową demonstrację kibiców piłkarskich i zwolenników Majdanu. Co najmniej 4 z tych ostatnich zostało zastrzelonych. Milicja początkowo w ogóle nie reagowała. Dopiero po pewnym czasie przybyły oddziały specjalne. Na ulicach trwały już jednak zamieszki, które później przeniosły się przed siedzibę związków zawodowych. Niewykluczone, że wydarzenia w Odeście będzie się starała wykorzystać Rosja. Moskwa propaguje tezę, że ukraińskie władze opanowali faszyści. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Szef administracji prezydenta Ukrainy nazwał wydarzenia w Odeście rosyjską prowokacją. Siergiej Ptaszyński dodał, że prorosyjscy separatyści w tym mieście byli uzbrojeni przez rosyjski FSB. Temu stanowczo zaprzeczyły władze w Moskwie. MSZ oświadczyło, że to kłamliwe i cyniczne brednie, które mają obarczyć Rosję odpowiedzialnością za tragiczny bilans piątkowych wydarzeń. Z jeziora Solińskiego wyłowiono ciało 45-latka, który utonął w czwartek wieczorem. Do wypadku doszło w Olchowcu. Jak wynika z ustaleń policjantów, dwaj mężczyźni, mieszkańcy gminy Lutowiska, pili na łódce alkohol. Kiedy zamieniali się miejscami przy wiosłach, łódka przewróciła się. Młodszy, 19-latek, dopłynął do brzegu. 45-letni właściciel łódki do brzegu niestety nie dotarł. To nie będzie prosta reforma, tak o zmianach w kurii rzymskiej mówił wczoraj papież. W czasie spotkania z Radą do Spraw Ekonomicznych Franciszek dodał, że reforma wymaga odwagi i determinacji. Temu służyć ma wszystko, podkreślił papież, poczynając od nieodzownej jawności i skuteczności. Niezbędna reforma centralnych instytucji Watykanu, dodał Franciszek, ma na celu lepsze służenie Kościołowi i posłudze Piotra. To wielkie wyzwanie wymagające wierności i roztropności. W instytucjach Stolicy Apostolskiej powinna zapanować nowa mentalność, podkreślił papież Franciszek. Przypomniał, że w skład Rady wchodzi 8 kardynałów reprezentujących kościoły lokalne oraz 7 świeckich. Franciszek zakończył tradycyjną prośbą: módlcie się za mnie, bo tego potrzebuję. Umocniło to obserwatorów w przekonaniu, że ogłoszone przez niego na początku pontyfikatu i wcielane w życie reformy znalazły się w decydującej fazie i natrafiają na silny opór niektórych środowisk. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To jedno z najmłodszych świąt w Polsce. Wczoraj w Dniu Flagi nasze symbole narodowe zajmowały wyjątkowe miejsce. Główne uroczystości odbyły się przed Pałacem Prezydenckim. W południe orkiestra wojskowa odegrała hymn, a na maszt została wciągnięta flaga. Bronisław Komorowski mówił, że powinniśmy cieszyć się z tego, że wreszcie możemy swobodnie obchodzić święto naszych barw państwowych. To dobry czas dla biało-czerwonej. Dziękuję więc wszystkim, którzy chcą radośnie obchodzić i tę rocznicę i budować radosne przeżycie związane z flagą biało-czerwoną. I rzeczywiście, jak się wyjdzie na ulicę, to trudno znaleźć miejsce, gdzie by nie trzepotała biało-czerwona. Dumna, że jestem Polką i naprawdę myślę, że dobrze, że wracamy do tradycji. I pamiętajmy, że zgodnie z prawem flaga państwowa może wisieć przed naszym domem cały czas. Kamil Szwarbuła, Polskie Radio. A na koniec jeszcze Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie, które zmieniło się nie do poznania. Wyremontowano byłą halę napraw parowozów z 1929 roku oraz część lokomotyw i wagonów. Odnowione muzeum zrobiło ogromne wrażenie, zwłaszcza na tych, którzy z koleją związali swoje zawodowe życie. 30 lat żeśmy tu wspólnie pracowali i chcieliśmy zadbać o to, żeby nie zmarnować tego, co tu pozostało, a jest to perełka jedna z nielicznych w Polsce. Moim marzeniem skrytym było, żeby chociaż w miarę zabezpieczyć to miejsce, bo było już strasznie. Odpadały tyngi, był dziurawy dach. To jest bardzo dobra sprawa, w szczególności dla Kościerzyny, bo tu nie ma żadnych atrakcji. Przede wszystkim parowozownia była bardzo zniszczona, jest odnowiona. Jest to jakiś tam też hołd złożony wszystkim

No i proszę, jak równiutko nam wyszło 10 minut po 6, prawie co do sekundy już teraz. Witamy serdecznie, mówimy dzień dobry, poranna audycja, zapraszamy do Trójki i tak, i odnosimy wrażenie, że chyba najbardziej weekendowy z długo weekendowych dni przed nami, czyli sobota. I drugie wrażenie artystyczne z podróży do pracy, że chyba jednak kraj sobie śpi. Smacznie i spokojnie sobie śpi. No chyba, że nie, to proszę teraz pomachać prawą rączką. A jednak nie śpi. Nie śpi, kraj pomachał prawą ręką, bardzo dziękujemy. I kraj się odezwał. Ja na przykład wożę ciasto jak co dzień. Nie ma zmiłuj, ale nie narzekam. To pozdrawia pan Paweł z Gdyni. Pewnie, panie Paweł, nie ma co narzekać. A jeśli z Gdyni, no to bardzo blisko do Sopotu. Zapraszamy do Sopotu, ale więcej szczegółów jeszcze przed 9:00 opowiemy, choć pewnie państwo wszystko już wiedzą. Chciałem powiedzieć dzień dobry i powiedzieć, że nie śpię. Jestem w pracy jak państwo. Ja jestem kierowcą. Pozdrawiamy serdecznie i spokojnego dnia przede wszystkim w pracy Państwu życzymy na samym początku. 2, 2 i 7 trójek. Helenka już nie śpi. Można jej powiedzieć także dzień dobry, gdyby Państwo chcieli. Na pewno się ucieszy. Komputer nie śpi, ranek@polskieradio.pl i skrzynka SMS-owa też. Nie, no może troszkę drzemie, ale można ją obudzić. 71335. Czasem nie wychylać się, to jej się chce. Yeah.

Zapraszamy do Trójki. 25 minut po szóstej. A co będziemy celebrować? Przyjemności, nasze ulubione. Dla niektórych przyjemność to nic nie robienie i kontemplowanie przyrody. Pan Michał na przykład ceni te momenty, gdy może się na chwilę zatrzymać. Chwilę usiąść sobie, posiedzieć właśnie w spokoju, w ciszy, z przyrodą. O, słońce świeci, ptaki śpiewają. Fajnie. Chwila kontemplacji z przyrodą. O. Podziwiam. Wącham kwiaty, słucham wspaniałych dźwięków ptaków, przyrody. No, słońce, chmury, niebo. Trochę spokoju, wyciszenia się, zastanowienia nad sobą. O, takie rzeczy. Może trochę wycisza w tym pędzie życia. Ciągle gdzieś gnamy, pędzimy, szczególnie w takich aglomeracjach. Ciągle nie ma na nic czasu i ten pośpiech, szczerze mówiąc, to chyba trochę męczy, a co niektórych pewnie zabija. Więc taka chwila spokoju, no, chyba dużo daje, no, daje trochę energii, no, wyciszenia się. Kontemplującego przyrodę pana Michała wysłuchała Anna Rokicińska. Dziś będziemy celebrować takie drobne przyjemności do dziewiątej wspólnie z państwem. No i też chcemy zapytać o to, co państwo będą celebrować w ten długi weekend. Czasu jest więcej. Nie ma się dokąd spieszyć, więc parę rzeczy można sobie zorganizować tak, żeby było dość przyjemnie. 26,5 minuty po szóstej. Jeszcze jeden list od pana Jarka. Powiedział pan, żeby pomachać prawą ręką, jak się już nie śpi. No i odruchowo pomachałem i z auta naprzeciwko odmachała mi całkiem ładna pani. A teraz to musimy trzymać kciuki za pana Ireneusza, który to jedzie do pracy poprawić pogodę słuchaczom, bo jest meteorologiem. Panie Iruku, naprawdę trzymamy mocno kciuki za pana. Dziś sporo słońca, ale tylko w północnej części kraju. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, okresami także opady deszczu. Mało tego, w Karpatach możliwe burze. W Tatrach, a także na Przedgórzu Sudeckim miejscami opady śniegu i deszczu ze śniegiem. No i tak raczej chłodno. Rześko można powiedzieć, bo 5 stopni we Wrocławiu, 9 w Łodzi, 10 w Katowicach i Zakopanem, 11 w Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Białymstoku i Koszalinie, 12 w Olsztynie, Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie i Suwałkach, 14 w Szczecinie i Rzeszowie, a najcieplej w Przemyślu, tam 16. Trójka. Program trzeci. stepped out of Mississippi when I was 10 years old. With a suit cut sharp as a razor and a heart made of gold. I had a guitar hanging just above waist high. And I'm gonna play this thing until the day I die. Taka bluesowa para tam się złożyła. 2-2 i 7 trójek. Chciałem zameldować, że my wjeżdżamy z Holandii teraz do Polski. Będziemy jechać 12 godzin, ale co dziwne, mamy kwaterę przy Wielkiej Łące i przy otwartym oknie słuchaliśmy trójki. Im głośniej słuchałem radia, tym bardziej do naszego okna na Łące zbliżały się krówki. Także proszę przekazać selektorowi prowadzącemu, że ma zbawienny wpływ na produkcję sera i mleka w Holandii. Zostało mi przekazane. No, bardzo się cieszymy. A teraz będziemy mieli dla krówek propozycję. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Wspominaliśmy już o ciekawych trasach za naszą południową granicą, ale były to propozycje głównie wypraw w Karkonosze. Dziś zawędrujemy do innego rejonu. Obok mnie Iwana Bilkowa z czeskiej centrali ruchu turystycznego. Dokąd ruszymy? Wyjątkowo nie ruszymy po granicy czesko-polskiej, ale zapraszam wszystkich chętnych dla pierwszych wycieczek na południe Czech. I żeby wypić fajne piwo w czeskich Budziowicach, to najpierw zapraszam wszystkich do Parku Narodowego Szumawa. To jest wielkie połączenie lasu rosnącego na granicy Czech i Bawarii, że stanowi największy zalesiony obszar leśny naszego kontynentu. Państwo tutaj może podziwiać przepiękne miejsca. Na przykład są tutaj świerki, które są stare od 400 lat. Zapraszam też wszystkich małych i większych, bo tutaj powstała wyjątkowa ścieżka dla pieszych, korona drzew. Długość trasy 675 metrów jest podpierana przez 75 słupów. Są tam poręcze. Jest tam siatka i Państwo może podziwiać ten park narodowy. Na końcu tej ścieżki mamy 52-metrową zjeżdżalnię, która jest najdłuższa w Czechach. Bliżutko możemy podziwiać jezioro Lipno, które jest właśnie największym sztucznym zbiornikiem wody w Czechach i tutaj możemy też sobie maszerować, jeżeli będzie fajna pogoda. Tak, ale skąd wyruszamy? 50 kilometrów od czeskiego Krumlowa i jedziemy w kierunku na Austrię. I przyjeżdżamy do miasta Wimperk. I stąd się poruszamy. Wspominałaś już o tym, że warto odwiedzić czeskie Budziejowice. Ze względu na przykład na wojaka Szwejka, bo mamy 100 lat od tej pierwszej wojny światowej. Ja to zresztą potwierdzam, bo byłem w tej miejscowości. Zapamiętałem między innymi przepiękny rynek zabytkowy z odnowionymi kamieniczkami. A właśnie w pobliżu na przykład państwo ma też czeski Krumlov. To jest zabytkowe miasteczko, które jest zapisane też na liście UNESCO. Niedaleko stąd są Halaśowi piechotą jakichś 7 kilometrów, a jesteśmy w zabytkowym sielskim baroku. Czy to wszystko są oznakowane trasy? Oczywiście. Zabłądzenie nie grozi? Nie, zabłądzenie nie grozi, a jeżeli już grozi, to uwierzcie mi, że jest tyle po drodze fajnych knajpek, że nie będziecie żalowali, nawet jeżeli państwo zabłądzi. Jest to dla miłośników ciekawych różności i powiem, są to miejsca, gdzie jeszcze nie jest tyle turystów. A tak przy okazji słyszałem, że niedawno wyszedł ciekawy przewodnik po Karkonoszach, długo zresztą oczekiwany, to prawda? To jest prawda i ja się bardzo cieszę. Bardzo fajne, że ten przewodnik jest też w wersji językowej polskiej. Jest to przewodnik, który my ściągamy ze stron internetowych. Mamy tam mapy, mamy tam zabytki, wgrane wszystkie najważniejsze imprezy, parki, także zapraszam na stronie Karkonosz, ewentualnie do naszego biura i służymy informacją. Zapraszał Henryk Sytner i oczywiście jego gość. Taka wycieczka, bardzo przyjemna rzecz. Można przyjemność celebrować i o tym celebrowaniu jeszcze dziś mówić będziemy za 17:07. Blue Hotel.

samego tam. Można se tu ete, vidi višak pakne skavo ben plen. Gde su na nadru, nad zameni. I ti viš, co je mít na jednom v plánu. Jim zeleným neoprenu na zelenou bránu. Vidi višak automatický mlíny melo. I tupe, se tenisem ukradli kolo. I ti viš, kde je ten barevnej nápis. A žijem já ty, a pod oblohou dráty. I ty víš, jak se vypít sportovi. Tvoji některý kamoši už mají hroby. A tak ty víš, kde mají ty živý byty. A tak za nima jdeš, sam pěko city. Slunce nedolů a jímo myhaj. Dál plive z okna, dál se dívá na město jménem San Pego City. San Pego Town, možná si tu i ty. I ty víš, jak se Česu bezký a že jen mrtví se sem zpátky nevrací. I ty víš, že tahle krajina je rovná a Gučáru by se už asi nikdo nevyrovná. I ty víš, jak páchne z kávovin plyn. I ty víš, že je výborný. Parku, dva litry vína, pak naspat jukebox u Lumíra. A když se zeptáš, where's my mind? A když se zeptáš, where's my mind? A když se zpíváš, where's my mind? Tak je přece tady, tady v San Diego Town. To Wypsana Fiksa, gdyby komuś brakowało czeskiego jeszcze dziś o poranku. Jeszcze jeden list, ja też jadę leczyć na dyżur, ale u nas się mówi, że ubezpieczonych. Rzeczywiście słowo pacjent, zdaje się, odchodzi do lamusa. Sporo wyznań dzisiejszych porannych na temat tego, jakie plany. Właśnie jedziemy z Wrocławia na półmaraton do Jeleniej Góry. Proszę powiedzieć Radkowi, że deszcz będzie utrudniał bieganie innym zawodnikom, a od niego, jak od każdego superbohatera, woda będzie się odbijać i na pewno wygra. Panie Radku, tak będzie. Super bohaterowie tak mają, że to nie deszcz pada na nich, to oni wpadają na deszcz. Zapraszamy do Trójki. Za 8,5 minuty siódma celebrujemy to, że jedzenie sprawia przyjemność, nie jest niczym nowym. Czasami jednak pragniemy sobie tę chwilę wydłużyć, bo spożywamy akurat coś, co bardzo, niebywale, kolosalnie, horrendalnie lubimy. Pani Ada ma swój sposób na delicję. Mam swój sposób na jedzenie ich. Zresztą chyba sporo osób go zna. Najpierw się zjada czekoladę, tą, która jest na galaretce. Później się obgryza dookoła galaretkę, żeby zostało tylko takie kółeczko galaretki i kółeczko z ciasteczka. Potem z tego ciasteczka trzeba zjeść to, co najlepsze, czyli galaretkę. I na koniec zostaje takie malutkie kółeczko, biszkopcik. Ile trwa takie jedzenie tej delicji? No jakiś czas, bo to pomału, pomału. Żeby celebrować, oczywiście. Najpierw trzeba tą czekoladkę zjeść, ona się musi rozpłynąć. Potem obgryźć dookoła. No i ta galaretka, to też jakiś czas. Jej nie można od razu połknąć. Też trzeba poczekać, aż się troszkę rozpuści. No i jak się ta galaretka tak rozpuszcza i potem na koniec jeszcze tym biszkopcikiem się zagryzie, no to no delicje. Ja wiem, że w porze śniadaniowej takich rzeczy nie powinno się opowiadać, a być może właśnie trzeba. Z panią Adą delicjami delektowała się Anna Rokicińska i ciekaw jestem, czy państwo mają swoje sposoby na celebrowanie, przedłużanie tej przyjemności jedzenia. I jak to wygląda? Jakie techniki można zastosować? 2273 kranek @polskieradio.pl 71335. Gabriel, o poranku zawsze bardzo dobrze smakuje. My też nie śpimy. List serdecznie pozdrawiamy. Oskar, lat 7. Oliwka, 2 lata. Zwykle właśnie w długi weekend, kiedy można troszkę pospać, to dzieci wstają i wysyłają SMS. 71335. Dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie i Oskara, i Oliwkę, i rodziców przede wszystkim. A za 2 minuty w Trójce serwis. No i później także o pogodzie opowiemy.